پدی مادر علمی کے زان دا پارے و سعادت گرم محترم رنو حضرت صاحب اقصیب اللہ تعالیٰ دے عمر دراز ور کی سترگیمو پہ یقی دی چی زمان دا شیخ او دا مخدوم زائے آباد دے او آغا سلسلہ روانا دا محترم رنو ستاسو لاندے ما اسے تبرکن سا آیتون تلاوت کرل ذکر زمان بیان خدا سیوی جز زان پخپل بیان کی یو خاص موضوع تا محدود کوم نا زوم دا سی جہان گشت کنده یہ موضوع دا فکرم دا سی جہان گشت کنده دے ناظرین زان دا تاسو خدمت کے سارس کم یو خدا چه طلب علم یو دیر روی سعادت دے اللہ تعالیٰ چه دا تور کی عزیزانو آدم علیہ السلام چه اللہ تعالیٰ پیدا کو نو فرشتو دے اوئے چه انی جاعلن فی لفظ خلیفہ اوز لفظ خلیفہ سیلائے ذکر ندر نو صلفو کے بازے علماء ولی یخلفون الجن خلیفہ پا دے مانا چی دے رست رازی یا برازی دے جناتو نا او بیا مفسرین وی چی دا دول دنیا دا جناتو اکو پائی کری وا پا دے بانے اسے دن چی انسانان رارل خارون آباد پر دوی بحارو جیبارو سہراونو او شرو تلال او دیمہ مانائے گئی چی یخلف بعضهم بعضا دا دوی اجیال او نسلونا دا بدی یو بلنا بعد را روانی بدی مانا پی دا خلیفہ اطلاقو شر خو اولا و راجح چی دا بد اللہ خلیفہی اس خلیفہ ہمیشہ دا مخلوف عنہو پا غیاب کے دا ابو ذمہ دارائے پا حدود و قیودو کے دن نظائے ترسائی خوص یو خبر دا لفظ دا خبر بے آئے لکھے چی خلیفہ دا مخلوف عنہو پا غیاب کے پا حدود و قیودو کے دن ذمہ دارائے سر ترسائی چی کم مخلوف عنہو پا توکی وزدین دا یو اعتبار دا غیاب ساقت گئی لکا خدای خو غیر کی دینا دے حاضر ناظر دے دوے مدا چی دے احتیاج نلری ما پرنو ما بزرزے کرو پا حیات آباد کے ما ایزا سواب ترارم التا خلق پا یو فتنہ آخت دی یا چرزدی ترارم نو خلق پا بر فتنہ آخت دی پا سواب کی لکری سوالات کو جسن یقین اصلا بیان تنا چاہے تھا نو لکنی سوالات ما بخیال مخی نتیار کرن نا بس سوالاتو کہ یو سوال خدا ہو چی خدای کم زائلے نو زمان خو مزاجوں تھا سی ذکر دی صرفیان و دوستان و یو عذاب جو کرے دی صحیح نو دی بسرے جو دی سر طور زورے اس خدای پوریش دے کم زائلے نو بے خدای کم زائلے نو ما بردوی میں چرد خودے دامی عقیدہ دا موجود دے او مائی گرزم زم ورچی مائی قطعی جو کی جرا کمیر آوشی زمان کو بیزائن داستے دی ایم ورطے دا خدای نو میرے گئی دا مخلوق پسر اتنا بانی مطلعات ہوئی مائی بشر مرسی رحمت اللہ علیہ دے علم کلام لو امام دے ہمیشہ بے قدی امور و بحثی مناظرے کولے دا مرک وقت کے ویسد دی وقت بخبر کرو ٹولو باندی یو کونن ندامت ظاہرم اوی دا عقیدہ لرم چی دا خدای متعلق زمان عقیدہ آغا لکم چی دا شاہ منصور کری دا زمیدار و مراغان لچا علی بیدی سیم دنی بیدی ذکر دی سادہ زمیدارو او دا سادہ مسلمانانو دا دی عقیدہ بس مونگا مولیان ورکر خبر اکرے چی خدای شتا او خدای وحده لا شریک دی، نو دی بیا په نور مسلو باندې پوهېږي. بس بیا که دا خبره کې ورسره خبره کې نمړی دی او دی ته وایي عقیده. ځکه عقیده حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے چاہتا پوس کو ویجی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نہ وہ ایمان ماننے کا نام ہے، یہ جاننے کا نام نہیں. ایمان وہ دس دوزگان ایک بس یو جملہ ہوئی سادہ دموں گا حضرت شیخ رحمت اللہ کے آلے اگر بھئی یو سادہ جملہ بھی رہا یو ماں وقتی اوزر بھی میں جی تا سوچے تر دنیا پا حوالہ پانے سا خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ دنیا داری پکار گا پیسے کٹ لی فلان فلان فلان نما تے مرگریہ وی دا ہر اس وردہ اڈا معلوم ہے وی ٹانگا کے چھ سوشی وی اڈے معلوم ہے رام پاکی باتے کچھ سے اور وی پلا رہے کی چھ سوشی اللہ زمانے کے بس دا رہے وی لا رہے کی چھ سوشی نو اڈے معلوم ہے دا سوابائی کی باتے کچھ سے اور وی دا اور گاڑی کی چھ سوشی نو پکرا جائے کی باتے کچھ سے اور وی دا دنیا گاڑی کی چھ سوک سوشی وی دی بیا تی کچھ سے نہیں دے زکا اڈے نا دا معلوم ہے نوی دا کمی سوردائی چھ اڈا نہیں معلوم ہے کس وردائی کم نا دیکھ کہ معمولی کو نشک و شبہ ہوئی دا عقیدہ دا ذکر دا عقیدے مانا دا دا چیتا پہ 100% مطمئن دیئے بہا تقدیم ما آگئی تو ہوئے ما ابو المعالی امام الحرمین دا دا شوافع و لوی فقیر و لوی متکلم دی اور چونکہ دا دیر خبر فلسفیانا دا دا علماء دا فهم نبالا رے حالاکہ دو بے عالموں نا علماء فتوہ ورکا دا گمراہ ملحد دے دے مر گئی تو دے شہید تر نیمہ والحرمین نے چاہتا پوسکو وی این اللہ خدای چرد دے اگو دے حیث و کان کم زائی چھو ما بزائی دے تے کم زائی ہو تا بزائی دے ناگوی تے تا پوسکو وی این اکان کم زائی ہو وی حیث و ہوا الان کم زائی چھو اس دے یعنی تم را حکیمانا چھو مارکو ورکو چھے دا دا زمان و مکان قیود دا دا مخلوق صفت دے دا اللہ نہ دے دا یو خبرہ دے ملا چی دے زائب دے رخو تغیرات دی سشے تغیر اوزاد باری دا خود حوادث و محل نرد تغیرات پر ازی نو ماغی تو خدای تر گوری دا مباحث دا عوام و راہ دے مکہ وئی کنی مائی دا دے عوام و تاسو بانے اعتماد ختم شی او علماء و بانے کدا عوام و اعتماد ختم شی نو دا غیر ایمان و نرپاتی صحیح ذکر آئے خدای پہ لندن ہے زمان اس پر ہوئے مون وقت ہو خدایش نے نو چھو زمان پہ پخپلا شک پیدا جنائی بس ہوئی چھو ملاسب تب کہ پخپلا جب کوئی نو ذکر زر پیدا جنائی نعزیزان آج میں کو استاس کے بل کی چھو اس پہ تن دا با ہمیشہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المعاذ ابن جبل وی خطبنا رسول اللہ خطبت مودعین خطبنا رسول الله خطبة مودع ويروى خطبة مودع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خطبہ ویلا تقریر وکو خدا تقریر ویلا سو خطبة مودع لکہ سو کی رخصت ان کے لیے سریا سفر اور سنسیت کو سیر کر دے یا خطبة مودع یو سرے پا سفر روانی گی و پس ماندگان و تنسیت پس یہ کئی تلی خبر رو پوچھے میں پرون مرگو رو توی خصوصا مولی صاحبان ہوتا میں تاسو دیر قابل احترام ویستانسو ادو ولایت پرمیس کی حس دلو فاصل نشتا میں تا دیر مختصر فاصل دا خوال بتا سمون گاڑے پنچر دے چلی کی نا صحیح سدو بار ٹیپنی والی دی میں تاسو دو کارو کئی دو ٹیپنو بار تو لگوئی نو دیر اپا دو مصنی وی اغس دی مایو د عاشق د فرش ترا کوس شي د عاشق د حضرت شیخ رحمت الله علیه دا وی اثر په حضرت صاحب سے دامت برکات هم باندې اسی په ایمان وای لکه ما ته وګورئ فنور علماء کی دا توازو تاسو پیدا کوئی چی کم حضر صاحب احسن کی وای جی ماں تو خیلی جوڑ پسی کر دوئی ناظرزانو اس دی توازو صاحب احسن لی عظمت پر کر دے کتے گا دیا کچھ کر دے عظمت پر کر دے دا نبی علیہ السلام دا حدیث مستان دے چی مان توازا عرف آبا بننا سوچی نماوی میں مولی صاحبانو یو دا سے ہو گئی چی دا عشن لک فرش تا کچھ شئی او مې بیم دا وګړي چې خواهشات کنټرول دي دلته دا سه زما الحمدلله وخت دي سي وخت مې دي دي نو زه هغه زم سو خبر کوي نو زه او کوم نو مولې صاحبان خو مې پښې ناش دي نو یو بل نه تاسو دا سره غاړې کوي او بیا مانو چې تاسو کې قاصد ته غاړې چلې مې چې روم خوي ضرورت نہیں زکات ہم نے سوچا تو اس کا بھی تو خود ازان لگاڑے چلے سارے ازان لگاڑے چلے دا قدرت کا خبر پیتا ہوتا پتا تھی ہم نے زور سے طرح کی کری دا زلا دیر مکے تلو عراق دا ناقی دا صور خوصم اس دل تا ادھر آورا سی دا تا سو شیشے لگوئی اور دنور نبی دیا سی لگوئی نا کو تو بانانی دنیا کی اتنا زلا شکا اس ای نور سے کوری منگور پسے دیر روستر ہوگا گیو ما تو چاوی ویجی مونگا با امریکی پس اکر رسو نو ما امکانی دیشتے نو یہ غولی من مون پشا روانی ہوں نو پشا تو کروتی ہے بولا چاہ بولا کرا چی بولا نو اپا تیوہ رسی دیو چی نو مورتے میں بگری ہے پکارا چی مونگا مقبولان دے روانی نو آبی پس رسی دیو پنو شو پس نو آبی ارتقا و ترقی سفر بم شروع شی نو مورترم برنو حضرت موازد دیلیبر ماوی عراق تلارو هغه زمانه کې سولر انرژي نه توګه شمسي توانایي د نور انرژي د نور توانایي نو زاغه ته وتم په دې د دې ځای ابادې موږ ټول په نور روښانه کړې د دې ځای د ټول الکترونکس دا په نور باندې چلیږي نو ما ته وی پاکستان کې فکر پاکستان له عراق تعلقات درخنو نو دې د پاکستان د واقف نو وی پاکستان کی جی تاسو هم در مرد وانا اشتیمال وی مایاو وی خدا اون تا چانه دیگه ری او زمانا کی جلد تا در مرد وانا ای پیجندنا نو وی تاسو هم در مرد وانا مایاو وی خدا جی سنگی اشتیمال وی ما اصحاب را کسا کیا کیو تاکو سری اما یو خمون بیکارا کت مای پیتاو تا واجو سادر را کاکو شمسی تو وانا موضوع دا رسنه تصور دا موضع دی وی خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه مودعین و یروا مودعین فقال انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائل چی یقینا تاسو سوکم زمان بعد دنیا کے نو دو وقت دیرے دو سنا فتنی و اختلافات بزیاد یو دیر بھی ولی دیر دیر اگر انہیں حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ دیر بھی صاحب حکیم ترمیزی او دا دا شکل ندوم را خوبصورت سرے ہو چی دے با منظر دن لا بے بدو لے او مخ بے پت ساتھ کری خس بورتا تا دیوالو لارے بے او سری بورتا کنجو کی بنا رہے چی رتی او جے رکھو گرو اللہ او حسن مرکر نو دو بای آبت دو کل بس روزی دیکھو شنشین شو در کھا خاکو بتاں گو حکیم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نو بیا بول رہا مدر حکیم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح یو سنے وقت دست در زر رہا مکی کی دو چا حکیم صلی اللہ علیہ وسلم او دے خود نیک سرے ہو نو دو بردوی جواب ورکو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح نو اس دے برکم تن شہدہ سلام خون یعنی افضر فحیو بی افضر منها او ردوها زمین نکلی کم یو کاکاو نا اگر با متجوید کری پی سلام عجیب کا بورتے سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نو یو بار در تین نیجر تیوی د پیزل سپار دکان والا کا در بولو دیا اس کا تھا بڑا شیطانی بولے میں صاحب نہ کہ یہ بابا تنگ نو ٹول پکتاش خدا سے تو بوتی شان والا روان یو بھائی بابا سلام علیکم وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نو بول بابا سلام علیکم وعلیکم السلام اے بابا سلام علیکم نہ وہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ نو بیا رو بول نہ وہ السلام علیکم وعلیکم السلام نو بول رہا ہوں کہ وعلیکم وعلیکم حکیم سے پسے حکیم سے یو بل نہ مخیا ورل د چیرې جنای ونی د هی ریکارد هیز مایند د د د دماغو کیسه پښاو کړی دا او په ځین کې دا راغل چې څخه وخت چې زوم جو بنګیوم او دا به رخصت وای او دې په خپل تقاضا کړ ما تا خاصې زین کې تیر شو او سره په جلاش په سر راکې بل چې الله دا دې ښکاله په هغه ما سره په هغه شي چې کله جو بنګیوم داس په کنټرولو نن دې مانه په کنټرول کې نمن دیو والا سہارا طرف تھا او پجڑا والے زان بڑھ گو کین آس کا خاور کی یا اللہ زو منافق شم کب ورتت شم منافق شم کب ورتت شم دی اسنا کی خوب ورہ دی نو دا سے پشل ور بریو تا خوب پر بسترن بڑھ او زر خواہشتا نباری خوب چی درشی گاب کی بسترن بسترن یو پچھے کم تا یہ رو بزا جا گو بریو دی نو دیو بریو تا نبی علیہ السلام خوب کیوں کرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زر احترامات بجا راول لاس مبارک ولا خپل کړل بیا رسول الله ص منافق یې په مرتد دی ځکه دې ښکار وړاندې چې زه جو بن کوم دا جنا یو خیستا وا او زما قوتو د دې حسن جمالو زه خدای ساتلم نن مې دا حادثه په ځین کې ولې پیدا شو چې کاش چې دا تقاضا مې پوره کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه منافقی او نه مرتدی خدا نه نه نه وقت دا اغی مقابله که دیر شکال زمان در رسو شوه در تیاری جرد شی بی بی خبرم زیر کی رازی؟ خبرم زیر کی رازی؟ عزیزان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا وی تاسو مانا بات سو کم دی دنیا کے غیر اختلافات باو گورے اس نبی علیہ السلام و سلام در دین و در میر دین اختلاف نہیں آدھے فی دین اختلافات یا گئی صحیح دیس تو کنا روز تو خیال ربانی قرینہ دا فی دین پا دین کے اختلافات اِنَّكُمْ مَنْ يَخِشْ مِنْكُمْ بَعْدِهِ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَسِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ رسول پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم جتا سب دی موقع پا نبی اسک ہوئے حضور پاک پہ زما سنت راٹین کئی یو دو خلفائے راشدین سنت راٹین کئی حدیث کی خلفائے راشدین دو دین مراد دی خلفائے راشدین دو دین و سیاست بارا مراد لگی کنی امین مراد صرف سلور صحابہ دی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حدیث کے در الخلفاء و راشدین نا مراد طول صحابہ در رسول پاکی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام رحمت اللہ علیہ فرمائی امام کو حنیفہ در مسائل کو حوالا چین کان فی کتاب اللہ فبالراس والعین وی کم مسلک کتاب اللہ کی واضح موجود ہے طول کتاب اللہ ابتدان آخر پر قطعی ثبوت دے دوسر تاسو جواب دے قطعی ثبوت دے خطور قطعی دلالت دے دے وجہ ایمو کی اختلاف دے فتفاصیلو کی اختلافی تفاصیلو کی اختلافی تشریحاتو کی اختلافی تطبیقاتو کی اختلافی ذکر کو قطعی دلالت دے و قطعی ثبوت کیوں دے او حج حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ندے کے بازے قطعی ثبوت کی بازی زمندی ثبوت دے لکے خبر واحد خوشے بھی زمندی ثبوت کل بھی قطعی دلالت شے بھی قطعی ثبوت بھی بھی قطعی دلالت بھی بھی قطعی ثبوت کل بھی زمندی دلالت کل بھی زمندی ثبوت وی با قطعی و تلالت کلب وی زوندی و ثبوت او زوندی و تلالت تا دی وجه خدای ما دی امامان و سلون و آنو یو خبر چرد رضای من دکنی زبو ادنا طالبی رمیم خودی سلون و رو این ما سرم مجبورن تعلقوی مجبورن با دی معنی چی چونکه زمان درس که خوال تکی حنفیان بی شوافی بی حنابله بی موالک بی اهل الظواهر بی ابو داود ظاهری مقلدین بی حافظ ابن حزم مقلدین بی رحمه الله ایون شیعگان او روافظ بکی رفی شیعگان او روافظ بکی نظمان مجبوری بی چه در طول و مذاحب هم ذکر کم مستانداد هم ورد ذکر کم ترجیح ورد کم رضا دیمان سر رب الله دیر و بیا اگوی دوام سر ترجیح زکر ورد کم رضا دیمان سر بچه زحا نفیم صحیح زبطای نیم پوست کنم چیز شافی ایمام شافی پریدا اغسر بل کامت پرده چپلا بیا جم کری ای کارا چیز از ما مگری دوری بیا گوش کری زورتا مگری بخبر مرتب دیم چا او پاروان سرے بیا سر بسو صحیح وی صاحب ایخ سے حضرت مخدوم زادہ سید آمد برکاتو ہم ہدایہ ویر طالبان مالی خواب دیم سے ہدایہ ویر استاز جی ہدایہ ویر نا خومت ذکر کی دسو ده هدایه مدرسه ده دوار ضرور ده ناسه امام محمد سر اصل جامعه اصل نه جامعه جامعه او قدوری کل عبارت راه لی دیو نه کل عبارت راه لی دبل نه خوچه سنگ عبارت راه واقع بی مذهب ده امام فکر که مدن کی مدن کسی که مذهب ده امام فکر که بیا عموما عادت اداره چه اغوه خلافت بشاکی خلاف آلان کی رسول دا این زمان تحفظات می صاحبه دا ایر روی صاحبه دا زمان مرجح ده دا زمان برا بلکه ما مرگونه دوری ما امام مالک رحمت الله علیه بخبل مذب کی که فخر کری یو تیر روی فقید امام مالک کنه دا اقو مقلدین رو کنیش ده نو باید که بخبل زان فخر رو کی بس فخر رو کی بخبل زان فخر رو کی ما احمد ابن حنبل رحمت الله علیه اتا فخر کئی حافظ ابن قدامه مالی دیو کی جلو محدث ناقد دی و روی فقید دی لوی فقیر المغنی بنا بابا علی را کتاب لکھ رہے صحیح او میں امام شافعی رحمت اللہ علی اتا کو فخر کئی نو بے امام مزرید کی امام مزرید اگر وکیل دے محدثین کی امام بے حقی داری در کلک وکیل دے نو میں بے امام بے حقی او بے امام مزرید علی دے فخر کی او میں امام سے فخر کئی دے با قیامت پر فخر کئی سائے دے دائے گا دے چکم وکالت دکڑے دے امام سے کل فقیر دا سنے دے کرے دست پرانے پوئی نو استاد دای مسئله کی کرا کرا دی کوئی خلاف علی شافی خو مسلک شافی نی اغه مسلک دی احمد بن حنبل یا مسلک دی امام مالک خو شاید چې امام صاحب هدایت اوس په نظر کې امام شافی رحمۃ اللہ علیہ مذهب ډیر زیاتو لہذا کوم ځای چې اختلاف راشي نو کرا کرا دا نه چې اپ مسلک دی کړی دی یعنی هغه ته خدشه شوی چې دا شافی سره مسلک نو خلافت شافی ویلې دي چې هدایت ختم شو نیو طالب زمان مولی سادو ناغد استاد من تپوسو کو سابق سے من تپوسو کو جی جی دا ہدایہ من خلاص کرا الحمدللہ خدا ہدایہ دستے کتاب دے نتا خبر داتا ہے جہاں کوئی دنہ ویدا ہدایہ دستے کتاب دے مسابق سے بہت اید دین کتاب دے دستے کتاب دے اچھا موزان کو اپنا کو آئے من خلق دو دین کتاب دے دا ورطا سو کوئی دے فقہ ہم دین کتاب دے ومن کو دستے کتاب دے د دین کتاب دی نو مې چې په دې ټول مسلو کې د شافعي سره اختلاف دی صحیح نو دې دین سره اختلاف او کفر د نه په خاطر نه شافعي سره کافر وو اطور دې غیر خوار د دین سره اختلاف نه دی خو د تشریحات او تدبیقات په اختلاف دی نو محترم ورون حس به کول تاسو خدمت کې چې انکم من یعش منکم بعدی فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَسِيرًا امام ابو حنیفہ فرمائی رحمت اللہ علی چین کارتی کتاب اللہ فبرناس والعین وی مسلک کتاب اللہ کی موجود وی قطعی الدلالت وی دا این نو کوئی چی قطعی ثبوت قرآن خبر قطعی ثبوت دے قرآن سنے جو قطعی ثبوت زمین اول کرو نا با دا سنے بلے مولا شیو نمی بلے مولا شیو ناغل چی بایت هم پتا شو ورکسی بے او کما قال ما اون تی اصلاح دا خوار گرا بزرنی ثبوت کی ویشی بخط یہ ثبوت کی نشی وی دایت تصیو کے یاد اکھا نا موترمونو هر څه کوله تاسو د مرګ کې ما واحد چې کله نه خطا شي نو انت ما یو طول عرفت الايا بس په سيوه الايا بس په هغه خاطر بشر بس انا په طريقه دا اقيم چې هغه ولا ورکی دا چې یو شی وي کی ټول دې دي چې نو یو الايا یعنی یو تر الايا الى اخره کی دا یو ټول تر اخره یو ټول تاسو پر باندې وي له دوه شي دا به زمون سره دې کی دا تاسو ډېر والی یې ناظران حضرت امام فرمائے ان کان فی کتاب اللہ فبالناس والعین وی کلام سر کتاب اللہ کی ان پسر سترگو و ان کان فی سنت رسولی فبالناس والعین کل رسول پاک سنت کی سنت سر سترگو و ان کان من الصحابہ و عندهم فی اختلاف او ایک مسئلہ دا صحابو طرف نئی خدا غی آراب کی مختلف کی فَنَأَخُذُ بِقَوْلِ مَنْ نَشَا نَمُنْبَدَآ چَا قَوْلَ آخُذُو چکم مونتا زیاد سوٹے بل او مناسب دے مَنْ نَشَا مَنَا دانا چکم زمون خواہش سر مطابق دے مشیط مشیط شرعی مراد دے چکم زمون فلزر کی شریعت دا پارا زیاد مناسب دے نر صحابی قول دے فَنَاخُذُ بِقَوْلِ مَنْ نَشَا وَإِنْ كَانَ غَمَّنْ بَعْدًا قَدْ صَحَابَوْنَ بَعْدًا تَا خَبَرَ تَابِعِينُ وِي فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ اَغَوْمْ سَرِدِي اے امام صاحب دے نوکم سرِدِي نو چونکہ امام صاحب تابعیو نو حق رضی تا خبر کرے وے زاو تا تا خبر نشو کرے امام مالکم تا خبر نشو کرے امام شافعی نے کہا احمد بن حنبل نے کہا قیس بن سعد نے کہا وکیل الجراح نے کہا اور مزید تیاری نو ابن ابن مریم نے کہا زقر ابن حسین نے کہا زک باقی ہے ان کو یوم تا جائے سوائے امام سرنا میں وہ رسالہ بھی لکھے دا چرا تو وہ صحابہ سے ملاقات سے رہی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے امام فرمائے و ان کان غمم بعدهم فهم رجال ونحن رجال وی دیم سریدی و مونگم سریدی نو چې دین سړی مونږ هم سړیو دا خبره یوازې امام صاحب کوشي رحمت الله علیه یعنی دا یو چې په دې مکلف نه چې د تابع تقریبا کومه ته وګوره دا یو مسأله ما د اوس یو کتاب راغل منځري عام دا امر عبد الله صلی الله علیه و سلم خیر ورته غوښتل په دې غربت کې سړي کې لري پیسې پیدا کړي یو کتاب چاپ کړي نو دې جمعې ته لاله کتاب فقہ کی تاریخ او ارتقاء کتاب موږ سره فقہ کی تاریخ او ارتقاء نو هغه ترې دا ټول مسائل گویا بحث کړی دي دا مې معنون مې بحث کړی دي دا کتاب دې په وګوره دا نه وایي کتاب سره تعلق به خاصو نشته ښه صحیح دې کتاب نو تاجر مې د سوداګری نو کو شیخ صاحب د الله تعالی په رحمت کې هغه زمانه کې وفې ته جوړ او پته نشته او شته کې نشته یو سړی و د مانځ نه بعد پاسې په یو کلی کې نو زمونږه علاقې خو خلک دي چې بد خلک دي دا تاسو ټول طالبان څوک ساتي اللہ یکور نغیر ورکی نو دا دیکھا دا اس کو لابیام مدرسہ شواؤ مدارس چو زمون کا زمانہ کی مدرسے نوی زمون کا زمانہ کی خود جمعاتون ہو دیرہ باہم کنسا ہو پا جمعاتون ہو کے روڑائے باہم دا جمعاتون ہو کے ٹوپے راہون ڈولی نو دی خط پر اللہ کو لے لگ چی دا خط کو مالی ایسیت تا شن ٹوپے تا دا ٹوپے نا پیاس سالے بھی روڑائے تو بسی یا بچا تاری سے ٹوکا نہ ور کولا یو ڈوڑے بور بلکہ زمون تے یارا کے زنانا ہم تو پر نکانے وی چے ڈوڑے بے لگو نا تنو کی یو ڈوڑے بے ہی دے چڑی پر نام نہ بن کولا صحیح چے تاری مانو پر ڈوڑے بے گو ویدا تاری مان ڈوڑے اللہ کو نہ خیر ور کی چے تو تے اللہ دے غریب اور رحمت کی اللہ دے تاری مان عالیہ ور ور کی ساس تو دی علوم دے دبی حصہ دا اگے پسے باقاعدہ دا ثواب روان دے نمدرمرو اغه زمانہ کې داسې و سو پراره یو جماعت یې مودریدل نو لکه بیان به وکړو پینځه شپږ دلس منټا بیا به د شاه منصور د شیخ سره شاګرد یې میرما سره ګمدادو کې کتاب وړاند کتاب نو ما ورته یې پازې کسان مونږ یې پیژنو نه چې دا څوک دي صحیح ودا سي نو مې تاسو په ټوله دنیا کې د پرندا او روزان د زړه سوابه خلق او په تاسو ځان نو مې غریبانه خلق دي اي سوال کې معلومه د خلق سره داسې کسبیان دي کاس بیا مینه دا یې کار دی نو ما ته یو ملګری یو ښار کو ته وایا چې دا تاسو سو پاسې مشکل بیان کی اړین بیا په سی وړ یو چې شاه منصور دا د شاګرد دی نو ورته کې شاه په دې پیښ دا خو یې د دین په اړه هغه دی دا دین د بار او ما یو ثابت اور کما ګروتا ما په دین کې د دین د خدمت هیڅ تصور نشته چې یو ورسره دین زلیږي یو ورسره دیندار تر تزلیږي بس هغه ځای دا پکې کوم سره ضرور خدمت وکړو ځکه چې یو ورسره دین ز د خدمت د عزت د بار کې د زلالت نو چې کوم ځای دین زلیږي یا دین د قذر لیږي هغه ځای دا پکې کوم نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انکم من یغش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس مہدی دے تعلق نقل سر دے او راشد دے تعلق دا عقل سر دے صحابہ کرام دا عقل و نقل حاملانو دا عقل و نقل حاملانو رشد ست وی عقل مندائی تو وی انگریزی کی مومبر تا مچیورٹی وی ام اے ٹی یو آر آئی ٹی وی مچیورٹی صحیح اوکر صدی مومبریز مسئلہ خدا سو پر خاکی جو کر کرے دا چی دے لا بالک شوی نی خو مچیورٹی پر کرادوی دے مومبریز بی دے خاو دا بد تمیسو فرشی دا غدا بارا احکام دا شرم بدنش بدل شي وای افغان بدل شي نو محترم ورو عصر کور تاسو کې پاتې چې رسول پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين روایت کې راځي امام ترمذی او امام دارمی دوه حدیث نقل کړي حارث یاور هغه دلیل راته مسجد کوفه کې کوم ځای مسجد کوفه کې د کوفی جماعت لوی جماعت ده په دې کې یو مدرسه ده یا وبه کې اکرمې اصول شته او دغه مدرسه د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه ار دغه مدرسې طالب علم وو چې دا مدرسه د هغه په طالب علم مشهوره وه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام جعفر صادق شاګرد دی محترم ورو دغه مدرسه کې څه وکړي نو ویل کې حضرت امام سبق ویل انتظامیہ زیادت ابو بکر زمانہ کی اندر وسیوا زیادت عمر دور کی ابا عدلیہ دا دنور و محکمہ بلگا اور دا قضاعت زان دا محکمہ جوڑا کرا دا قضاعت زان دا محکمہ جوڑا کرا زان دا محکمہ جوڑا کرا نا دا قضاعت پا جواب دے وہ قاضی القضاعت یا چیف جسٹس کا چاہتا اگر تی دا قاضی القضاعت دا لفظ نو دا لقب نو دا لقب پا تاریخ کی پڑھوں بیسل ستایو امام تا تک فخر کو رشید قاضی ابو یوسف دا خلیفہ حرب رشید بکرہ قاضی ابو یوسف ٹائٹل لمبے چاہتا ملا دے قاضی ابو یوسف تھا ہاں چاور کر ہارون رشید ہارون رشید دا کم قبیلی خلیفہ جزاک اللہ ما استاد سے یہ کتاب شروع کرے دا بنو امیہ دا بنو عباس تاریخ لیکن خلفاء راشدین والے میں کتاب نہیں تو اموری سے سر دے آخری بکار گئی تھی نا اور آخری کی بھی یہ تجدد ہو چلو رضی اللہ تعالی عنہ تنزل کرے دے رابو شوئے دے حضرت امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحق کے دعوے پہ عطے کرے دے اور معاویہ متفقہ امام جوڑ دے خوب یا زیادے کی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا اگر ان کے داس سے عام بادشاہ ہیں اور یہ بادشاہ ہو گئے اور دے ماں باپ سونہ حکمران سے راگلی دی دعوے پہ گروپ کی شامل کچھ گئے یہ تو خدا بندہ در پیغمبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی وحی دے نبی علیہ السلام دا قرآن کی تابت دا پارا دا دوش پہ دو صحابہ تعین کرو ما یو کتاب خوچی تحادیث کی حدیث بھی کرے ولیا د حدیث کې لیکل یا د روایت او روایت کې لیکل چې تاسو ته لیکل دي چې دا بش په صحابه او د دوی دفتری او افیشل ذمہداری او قران لیکل نو اسی لیکل په ټول صحابه او ځان ځان لا خو د پیغمبر په نیابت به لیکل دی بش په صحابه او چې کله حضور باندې په وحی کیفیت ظاهر شو نو د صحابه کې کم چې موجود او هغه په سر راغله نو کلام به راوست او څه چې لیکل د لپاره کول سره د لږی تخته یا د اوخت شانی یا دوکې یا د کجورې د مونې پټ یا سرمن چې هغه به برابر کړی ولا کړه کاغذ باندې د لیکل کول نو بس یو پوزیشن واغسته تیار بکی ناستل حضور السلام و سلام په کیفیت د وحی ختم شو نو به بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به وې چې دا آیتونه د فلانی صورت د فلانی آیت نه بعد نه کوي صحیح مدا ځان سره یا ساتي لکه څنګه چې قران نازل دی یوه دا رنگ د دې قران د سورتونو نامه نازل ده دا هم توقیفي دي توقیفي نه دي د ځان ډول نه نشي کې خوري ځان ډول نه نشي کې خوري مې په ټول شي هم هغه نو کوي چې کوم پیغمبر ویل دی علی السلام و سلام صحیح او دا قران دي دا ترتیب هم توقیفي دي موږ ته عموما تجاوزا وایو څو ترتیب عثماني څو وایو دلی معنا دا نه چې د عثمان افیشل رائټینګ او انسکرایبینګ کړی کمپایلیشن سرکاري کمپایلیشن چا کړی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اول دا کمپایلیشن حضرت ابوبکر پر خپل دور کې خو دا نسخ دنیا ته رسیدلې نو حضرت عثمان دا وکړ چې کله دا ترتیب په دې ترتیب باندې ولیکو نو بیا یې او زمانه کې یو له سوبری دی صحیح نو وو نو سکي جوړ کړی وو مرکزونه تیوري کړي چې ځان له دین قران نه کوي دا نه دی قران نه کوي اوس با قایو سره سو کوي نو دوه روایت دی فاتو فینات تل کا صحف دفن بشوي فا اخرت تل کا صحف د فقهاو په کې اختلاف دی دفن یو دغه کې احراق یو دغه صحیح نو هغه کی وی چې احراق دی ولا دی او دا احراق که په نیت د توحید کې نو 295 سی بر د توحید شي باندې کوي بری پاکستان کې قاعده پاکستان کې قانون د 295 سی چې دا توحید دی نو په توحید خو دا مسله په نیت باندې موقوف ده ځکه دا او هغه فقها وی چې کدا اونس وځي سمندر ته یا دریا ته واځي دریا کې خو به نشته پښتا د نو سره دا دریا کې اوس تقریبا ختمو دا به نور یو خدای یو خدای او اړ یا نه په دې او بو په حد مراوي قصد دې باران شروع شي خلق به تم دې ته خوشاله یو خدای ته راضي او بر علي یو خدای ته راضي او بر علي کې په کوم راته خدای غوسه شو قسم دې یو ساس کې او بل دنیا کې نو محترم ورو حز به کور تاسو خدمت کې جوس دا غدرتی بیم دا غلی توقیفی دے تعیید او قرینه دا روایت دا چه نبی علیہ السلام با دا آیت تعیید کو چه فلانی صورت دا فلانی آیت دا بعد یونی کئی نو چه دای بی نو دای دیو چه دا صورت دا فلانی صورت دا بعد یونی کئی یقینا نی بی سی کو یقینا نی بی بعد دا دی حرسات نبی وقاس دا غا علاقہ فتح کرا دا حرد عمر دور رضی اللہ تعالی عنہ نو دا د گورنر هاوس جوړ کړی د دارو الاماره وای هغه گورنر هاوس زور تلان دا غي د دیوالونو اوس هم تقریبا داسې یو نیم کس یا دوه کس د مقدار باندې اوچت اوچت پاتې دي او یو یو دیوال یو نیم کس پلان دی بلکې دوه کس پلان دی ځکه گورنر هاوس دی بولې پروف دی صحیح یا داسې وای بم پروف دی چې بم بیا سره نه کوي دغه پر دیوالونو نو دا دارو الاماره ته یو لوی علاقه ده او دې سره مخامخ هغه د مسجد دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې کله د خلافت مدینه منورې نه کوفې ته یوړ نو دغه جمعه د خلیفہ جمعه سره کې او دار الاماره هغه دار الخلافه وګرځیدا دفتری کار باندې کېدو حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا وی په بنگله کې نو اوسېد د جمعه د محراب دی لیکن کدا دروازه چې دا دغه یو کړکې راو دې د سره بار دا سلار دا تقریبا یو 300 غزلار وګړي نو نو داسې درې څلور سوه ګزه کې د حضرت علي کور دی رضی الله تعالی عنه، د هغه زمانې عمارت دا تر اوسه ولاړ دی. زه ورغلم کمرو ته وردن شو، ما په دې کمرو کې حضرت علي و رضی الله تعالی عنه، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و رضوان الله علیهم اجمعین. محترم ورونو، او دغه هغه جومات دی چې حضرت علي پکې شهید شوی دی، عبدالرحمن بن ملجم. چا؟ عبدالرحمن بن ملجم دا یو خارجي و، هغه شهید کړو په دغه ځای کې. اوس دغه جومات چې حضرت علي خلیفه و او امام یې هم و، حارث اعور وایي ویسه په دغه جومات کې را روان و، ځای په ځای خلک ناست و، خبرې یې کولې، مجلسونه یې لګولې، دنیوي بحثونه یې کول. وفاتت علي حضرت علي رضي الله تعالى عنه ترالا اغتا من تلاو اقلال چه خلق جمعات کے ناس دے دنیا والا بحثونا دنیا والا خبر کئی وی مانا حضرت کی لیتا خوز کرتا کتا خبر ناکسنا با وی اوقت فعلو هر یو شور دے ہم دانیت اور دے آدمیت یقینی خبر دا چه دوی دغس کن وی مانا جی اللہ مخبر ہو کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَمَّا أَمْنِي فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَذْوَانُ جَانُ سَرْدَارُ نَوْرِ دَلُو فَرْمَائِلِ چِ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً زر آہا لطرا روان لے چِ فِتْنَ بَي عَزِيمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَة تنوین دا تنکیر کر تعظیم دا پار بارس تَكُونُ فِتْنَةُ الْعَزِيمَ صحیح او کرا دا تنوین دا وحدت دا پارخ وحدت یا فردی بی یا جنسی بی دا چی دا من گوشتا خدنا مدرس زکڑی دیو وحدت یا فردی بی او یا جنسی بی دا مدرم رونو اوز دیتا دا وحدت جنسی بی او جنس معنا جمعیت پیدا کئی سا پیدا کئی جمعیت پیدا کئی نبیاء مؤول کئی چی انہا ستکون فتن کثیرتن لا فقط فتن تمر عليه هم اول بيجي ان الناس تكون فتن تصير فتنه بي صوره في بي يا لو فتن ده لو صار بقى يا لو فتن ده كده ده الغور يا سردار بيجي ده حضور الاسلام بروفيسي يا بيش بوي سش بيش بوي انجليزي بروتوي بروفيسي سو ده برضه اخبار مستقبله بروفيسي معنى اخبار مستقبلہ چی فیوچر کیا مستقبل کی بسر کی گی نو چی حضور خبر ورکر دے صادق مصدوق دے داد دو اینا دا حکار کی دو دا پار اکر دا علت دا او معلوم کر دے علت من تخلق رکش دا سنونتی فلسفہ پلک ہوئے کنا او دا دی بیڑا برکش رہا سید مور بزیر لگیا رفاق پر او بزیر لگیا دی اگر کلا دی رسام میں پوزا کر کی کلا دی وقت کر کی ما به فکر دی لسان د مولانا مری دو ته یو نقاش دی یو سره راغی نه وخت دی وی ما له پدې شاه باندې سره جوړ نه دو ته دا سره بارا ویزه به کوي شنا ته چې خلک راغلي یې سره ما نه مخکې روان دي چې سره ما نه مخکې روان دي نه دو هغه سره روان است نو درنګ ډاټ نه یو ستن دی دا سره ستن نو دا ورنن کی سره مله لاندې روان کړي نو چې دا ورنن کی او چې دا ورته نه هغه تاسو ته پیدا سدي نو به دایش دا پوزه جوړو ویته کوله دا پوزه پیدا نو سړی راوښته نو بیا دې فاصله کې یو بل ځای ورته نه نو دې بیا ته کوې دای سدي نو هغه ورته نه خپل دې دې دې تر کړه پرې پیدا نو مړه چې په کوم ځای ورته نه کوې دا پلانې سره ویته اخیرا بل غوسرولا به پاسه دې نه تو بس انجا سمارے شکے جس کریم دی در اگر ماں داس سمارے دے کتا جی میں پوزر یہ خلی یہ خلی یہ لکی یہ خیلے یہ سینے سنتا سمارے دے رو نماو بے فاق والا بے انشاءاللہ دین صاحب نے جوڑے دو والا روم سمارے صحیح ناقی دے بے فاق سے بدار ہوتا بھی ہوگا تا حرام کی میں دا بولی دا سے کوئی بے قاضی سے پخدائی ہے دیبارو کا نور تا دے مولیانو شوق دے چی بھی ہوئی نور تا تایوان شوق دا بے نمو گے دے بڑی گرے نکر کھو وی مولانا مو کی تا یو باسی اتلا تو باسی شر زمین هم داش یو باسی اوکے په خدای دې مارو که زموږ په دور کې موږ په مولانا مبین می تکمیل د عبد الحکیم په موري حاشیه د بزرګ په موري ابو حرام د افندی په موري ابو مصطفی په موري چې په دې شر زمین مولانا باندې کوشش دا دې سوي او بلی ابن حاجب باندې پوجي دي زموږ استاد نو هغه ته سمبټ کوي په کافي باندې څه سمبټ ویری نو بس هغه ته پورې یادو نو دا څه ویلي فاینلی کله او وي شي نو موږ ته قلنا دا ورته مو جواب لا یو خاطر دا اعتراض دی چې وړو ما کولای دا اعتراض شي دی وو کی چې ما په راو کوم نه وی په خدای دې باندې که یا چا دا اعتراض کړي یا دا جواب شوی دا ټول دې درو نو موږ ورته چې بسې کو ویل نو بس کو ویل علم دې بس کو ویل علم دې نو ورته موږ هغه مې کوه تاسو مې مرګ کی چې هار سے آور وای فاتح تو علی حضرت علی تعالی رضی اللہ تعالی عنہ وی فا اخبر دو ما والا خبر ورکو چه خلق جماعت کے ناس دے دا سے دنیاوی خبرے گئی وی ما دے وی وقت فالو اقیقن دا سے دا وی ما وردوی جیو ما پخپل اولیدل پخپل نوکتل وی اما انی فسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما دا دوار جیان دا سردار ناوری دلیو ما تو بوئی زمان کلاو سینہ دا سے ناس چی پیت خود انخطی ہو زکر ارو رو دریس ترور دائے بیان کو او زمان پتا بیان کو لو بیماری نا دا بیان کو لو بیماری گئی دا سب اپنو سکر سکر دا کئی کنیل دا کئی نصب اور دا ما تو بوئی دا سی سرک بہت اڈیر علماء پاکی او دوسن دا ضرور بیم شروع پاورا ماؤ پاندی نو طالبان نو چنو اپکین دیرو پا خواہ جمو دا فقہ و شروع کورو ورکوٹی چنو نمو کو یو کتاب ہے زمان پر خیال اس کا نصاب کی نشتے خود کتاب ہو دے آگو دل پارا اگلی لبے خلاصے کی دانی بھی سمیں بھی اگلی لبوں گا در ورن ور امی وستا بس در دیوی مسائل دو بھی چی والی اشارت تو کہا ہے حدیث دائے محرمات کی ذکر کرے دا دمان کی پیر سے مولی کو یو اسے جلو خوبا تردیر صحیح ہے دمان کی پیر سے بھی وی کافران بلا انواع دیویو نسوارا کافر دے جنسوارا چاہیے اوی بل اشارہ کافر دے پتے پیمونس کی اشارہ دے صحیح تو در حقیقو مسئلہ کو اندازی وہ ہی نیک سارے ہو ولی سر بہر تقریب اگر صحیح کے خلاصہ اگر ہم دو حرمات کو گلی کرنے چوال اشارت نمہ بگر دے غلط کو نہیں لکھ دی اگر محرم ہے بلے اشارت دا علم حدیث پشان کیا گئی بلکل دے ابتدان تر اخیر اپنے السلام علیکم و رحمت اللہ دے گوتی دے ابتدان اور کیا اٹومیشن دل دیا کرتی اٹومیشن دے میں اگر ویچی دا عمل کسیر دو عمل کسیر کو مانتے دی دا محرم دے میں اگر شاید کی نفس اشارت پا حرام دی ملی دا عمل کسیر دے صرف اور سرے قید رہ گولے والا اشارت ہو دا حدیث او حکم چکر متوجی شے مقید بسرہ دا قید نا نو دا حکم متوجی بھی قید تک مرتب دا بس خبر خواب مشاہ پتہ ہوتا کہ یہ اصول الفقہ ہم تاسو پلک نو آئے نو تاسو دوست میں یہ کتاب اصول الفقہ والی لکھ رہے یہ ادری سو سفتے دے کچھوں کی اصول الفقہ دا علماء میدان دے دی وجہ عربی کی بھی لکھ رہے دے باہر تقدیر آج میں کو دا تاس خدمت کی دوست نام چڑھ دا خلاصہ مویا دول دا خلاصہ مویا نو اسان په خوان کو سکول کې او پاره یا دي صحیح یا مو سفر یا تا سفر یا دا وای سو او با صحیح مستفی الله مای صحیح نو مو کو سفر یا دو ما تو سره په پاره یا ته دي او تر اوسه ته یا دي په هر یو سیمه باندې په یو ځای جوړی کې څنګه صحیح ته هیڅ کوم ورته درسې ستګو په ټیګلې نصرن بوډو نصرن بوډو چې پاستر کې نه پاستر را دی له واه په تر باه په ماضي معلوم سازند حق او بر وسال اسلام عبد بر حال خود بوځتن د ما قبل را را په تا دند او تمې مرته را حاضر کتن در اند ترمین امر تو اسم او فعل پر امر پر اسم تا نصرن گشت نصرن شو صحیح نو په جمعه کې ګرځیدو زمون ورشه الله دی وای په رحمت کی انا هغه به می دا سبب پر سر زرا تکرار وای په خدای کې به پوهیږي چې مقصد څه دی هغه به نه پوهیږي صحیح او بس هغه چې دې ځین کې ورته سم شي روز چې یاد د ګراشي سړي شي نه ورته پوهیږي هغه روز ته مونږ په ډول لګیږي چې کله سړي شي اوس هم دا سړي یو کابل سړي کې وو سړي دوی کې ډیر کم دی نو تاسو د جمعه دی او دیوار د بل دیوار نو زمون په راکړي کې او بابا او نو بيزي سره ورته بيزي کوي دری کې نه را ما زیګر راغې نو بولې چې ته مولې چې هغه ورته ها وېزمو هغه ساحه چې زم نه لایو سو طالبات په دې دیوان د تقاقې د عامې د تقاقې ویل چې د سپوغه دې دې دې شي ایده چې د سپوغه دې دې داسې کوي هغه ورته بابا دا د پیګې نه سپا کې نه زه یې سمه څنګه نه زه په فارسیو مونږ په مړ پوهېدو نو محترم ورو اس په کوستا کې مړ کی چې اوس سمجه ته کو نهار سے آور وے رتیاری ترال وے ماور تا اتلاوات رازنان تپوسکو او وقت فقلو آیا دوی دا کار کھڑتے تا یتیم سروائے وے مائی پختل کوئی دل وے غراتا وے جسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا صدقون فتنہ وے او زمان راروالا بلا دیر فتنے بے کسل کی انقطع فتتابع او کما قال علیہ السلام و سلام برسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در فتنہ پا حوالا وے لگا در تثبوت تار کی مشکل کی او دا مالی یو پر پسید آس نمبر وان کرنش دا فتنے بتا سے کسن تو کیا روانی فقلتو من مخرج من حاجا رسول اللہ وے ماورتو اے او دا اللہ پیغمبرا چی فتنے دو رزیاتی شید دین دوتو لار کمدا دوتو سطریقہ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم را تا خلص جواب را کو کتاب اللہ تا اللہ کتاب دینا دوتو لار را دوتو حیدت اور اپل حدیث کیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیتا رکھ دو فیکم امرینی لن تو زلو ما تمسکتم بیمان ویز ما تاسو تدوشین پریخو دیدی چی سو پورتا مضبوطیا سراک لکنی ولی گمرا بنشی کتاب اللہ و سنت رسولی یو دا اللہ کتاب و بلد پیغمبر سنت ما پرون یو زائی ذکرو کو پیدی خواب کوری تاسر تیلیفونش تکنیشتا کلزو سر نظر دا چا سر ٹیلیفون دے پرو دنیا کیا چا سر ٹیلیفون دے زمان پر خیال سے واحد سڑے ما سر دا شئی نیشتے مخر نازمان مرگری ما تو ہوئی ہے دا بچی را تو ہوئی وہی سر سے کرا جیاس پر خیلی چلتا سن نو نو کتا زویے میں بوزی او کیو مرگرے میں بوزی نو وہی چی دا ٹیلیفون سان سر واقعا زکا چی دا رکی سر مشکل پیشتی کم از کم چی را بھی تخو کولشی نو زور دام نا زد از دکر آخر چی دا شیطان پس دوین نمبر شیر ہے او دیگی تم را تیر دے چی کل شیطان روان دیشی کل کل دو کل آدھا روان دیشی اسی پر ایمان روائی دی کورنا زبار کرو وائی دیر خلق کو دا غیرت و دیرزت کے نازی ہو نیشتی کورا دا تورا منی شیر دا خواہ بس دا دی ملکی با تبر وارا نوم دا ملیزا ایڈی خلق ہم دے پختان خلق دے دا تبرا تل مزدوری دے کورا آئی سر مطبر نو دا دلی بے پولی نو چی داسی او تمام سر بین اخلاس کر نو تر خوبو شوا خو سوارو وارو روٹی بس آگے روٹی چاو مصری دا دون دا لقی یو خاص اسپیلا دا تو تلی نو دا تیلیفون کن بس دورا اونی او سر دور اپنر کنی شدو کتا رو گیٹی یو گو رای نا با تو صرف تیلیفون دورا نو جی صرف تیلیفون دورا ما تا کولی دورا او زمائی او تطلاع خور دلی را بودای دا غیر پاڑی را سادا خطر بس اگه را بخی اسم ورنی سوائی در قرآن نا اور چون از ناس دی او زین نتا سیده چی اگه پس آره ما نرم دیگی سهر تو منزن بعد موقع دا پا دی کلاو مینا که زان تس گویا دا چون دی کاتی چون دی پای باری دیو بار کرد اتی لاور کرد وَلَا أَدْخَلَتْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنَا قَرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد نمور تي بابو اسي كتا حفظ كره نتراوي بل سب بيت ميتا كي كوريا تكا بي تو بعيدنا قرآن بيت دي تي بس تا اسي تسلسل سر بيت غاني نا تسادا بودي دا نوز قولي چي دا خلق دو جيب نتي وی الگ دے کے جینا ہے بس توتر ہے بس رجیب کے توتر نہ ہوگا اس کے توتر ہی کی خبر ہے وی توتر ہے ہوگا اس کے توتر ہی کی خبر ہے نو محترم لوگوں حق میں کوئی داس خدمت کی جو اس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ور تو فرمائے اما انی فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ستكون فتنہ فقلت یا رسول اللہ فما المخرج منها وی دین دوتو لا صدا رسول پاکو فرمائے کتاب اللہ لا اللہ کتاب نما تاستو بچی دو شکن یو کتاب اللہ یو سیرت و سنت یو سیرت و سنت نما تا تیلیفون خدا سرشتا تجل تا تیلیفون دائر کی دای کی نو سیگنل راشی انټینا ته انټینا په دې نه دا دونه لري وړي نه مشته نه راشی نه واستنه واخلي نو ګور هغه تا د کورې ارزنه ډیر بهر هغه تا سټیلای جوړه څه چې ولا سټیلای یعنی مسکوري ستوره وراره سیاره وراره مسکوري سیاره وراره نو دا وې اوس دا انټینا واخلي هغه لري جبل واکی ذکر نمبر 3 ډایل کړی امریکا کې په یورپ کې د دنیا پر سر کې نو هغه دا سیګنل اغال تور ګوسکی سیم ما بل برګر برګر سره خبر کول نو ماته مې ګور د سوار زر میل لري مې دې صرف اقل سیکنډ اوا وسر چې ما ستا نمبر ډایل ته او تا ته ملاو شو په کراچۍ صحیح نو مې دا په ماده باندې نه نسوي دې کله روح مې دا چې دا پرواز به سمه کیږي دا مې په ماته معنی شوی دی نو په تاسو سکندر کې سوال درځم یو وخت خلک وایي رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا اسمانونو ته او د اسمان نه بار څنګه دا مې دا ځکه چې په روح مې نه شوی دا ځکه نه چې په روح مې نه شوی ورکه یو کس راته په دغه ځای تعلیم یافته سره یو وې چې په خپل خدای دې معافي وکړي چې اته مې اظهار نه کړي خو د معراج په دی واقع باندې تاسو سمشوبش مونږ دیوم چې دا د روح جسد د دوړو پرواز په دومره قليل وخت کې خوش څنګه بیا واپس نزول ومشه وې دا ستاسو سیرت کتاب نور کړی خدشاتو تا ټول رد کړې معراج دې ساينټیفیک طریقې سره پیش کړې وې زه به مطمئن شم چې پیغمبر په دې نه زیات کار کولای شي تاسو به کېږي چې راځي معراج کې کتلې امه موجود چې دا الکترومګنیټک پاور الکترومګنیټک پاور دا پکې چې تر انټر ډیرا مګنیټک نه دی و دې کې دوه قوتونه دوه انرژي یو ځای شوې دي یو د الکتریک بل د مګنیټ مګناطیسي یو برقي بل مګناطیسي برقي او مګناطیسي دوه قوتونه چې یو بل سره ملټیپلای شو سره به وخړو نو چې ته ان کې او په ون باندې وړه نو ته پرې لیدې شي د دې وړه دا صرف یو دایره ښکاري سرکاري دایره دایره سرکاري د دې هغه تیزای خالص ځای په خپل حرکت باندې پوکړي صحیح اوس دا ټیکنالوژي ور متوجه کی نو بس ورته د زړه ګوښي پیغمبر د دنیا زیات کار کوي صلی الله علیه وسلم ناظرانو اج مې کوس دا خدمت کی چې اوس دا سټلایټ هغه دا مو به واخلي اته ټلیفون د ور ګوښي عزیزانو که تم غواړئ چې الله سره مې لینک اورو وتراشي نو تم کو واسطي دي یو قران دې دا سټلایټ دې یو رسول پاک دې دا سټلایټ دې د قران او د رسول پاک په لار باندې بس نه بل سیګنال خدای ته رسي او دا الته نو واپس مو سیګنال ته رسي نه بل سیګ او که تم یې ځنه دا کار کړې نو بس بیا ټلیفون چارتا نمبر دې بس سند دې بس نو چې سند دې راځي نو تا کا پاکه کاو تا کا پاکه ځنه دا وګوري فوکي خدا ته کار کوو نه دې تا عزیزانو رابطه پیدا کړئ یو قرآن سره یو رسول پاک سره صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایل ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما و ما تاسو کې په سینه پرېښو دي تاسو به کله کوم قرآن شئ چې سو پورې په دې باندې منګولې ملګولې مضبوطیا سره کتاب الله و سنت رسول حضرت علی فرمائے کہ رسول پاک جواب راکو چې کتاب اللہ د الله کتاب اوس دې حدیث کې دیار د سیدنا نبی علیہ السلام ذکر کړه سورہ یا یو فیه نبو من قبلکم و خبر من بعدکم و حکم بینکم و هو فصل و لیس بالحزل وهو الذي لا تزيغ بالأهوال ولا يشفع منه العلماء رسول پاک صلى الله عليه وسلم فرمائل چه كتاب الله في نبو من قبلكم فديك دولان دينو امتنو ده كاميابا يو ده ناكاما خبرون دي دا غيب كسرا الله تعالى دا بيانه چه ده فرانه خلقو ده پیغمبر دا او فلانی قوم دا اللہ دعوت او دا پیغمبر دعوت قبول نکنو تباو برباسو اللہ فرمائی فتل کا مساکنو خوابیتن علا غروشها دا کندرات او گو رئی دا سرد جتنو دیوارن ایرا پیوتی دی موتر برو مادر تکو رئی مردی ارض القرآن یو ټور کړی چې دا قرآن کریم کومه ځمکه ذکر کوي د کوم ځای واقعات دغه ځای چې مې وکتل نو یا الله دا ته څنګه بیا بیا وایي چې دغه علاقه وګورئ دغه علاقه وګورئ چې تا ته پته ولري چې خدای بیا داسې قسمه خلکو سره څه کوي. الله تعالی د قوم شعیب او د قوم لوط د دواړو واقعې ذکر کړه چې دواړه مې تباه او برباد کړل. نور پسې وفرمایل چې وانهما لبامام مبین. الله تعالی فرمایي دا دواړه قومونه او د دوی علاقې تاخت تاراج علاقې موټر وې باندې پرتی دي، یعنې د دې لپاره مستقل سفر هم ندي کول پکار دي. یاره دې سفر چې کوئی دا موټر وې سره لګېدلی علاقه ده دلته نه اصل نه سوموار راشي دا سوموار کې صحیح شو دا هغه طریق پر ځای کړی په اردن کې هم موټر وې وانهما لبامام اساس کوم بار راځي تاسو ته یو پکای کوي چې څنګه وانهما لبامام مبين. الله تعالی فرمایي دا ټول قومونه او د دوی د باشو دا راته دا د موټر وې سر پرتی دي. بلکې چې چاته ګرځیدم ټاکسي را سره نو اور سره به قرآن باندې یو کتاب پیدا کړ بلکې په هغه اتم اتفاقا فورن با ساين بورد باندې یو ساين بورد راغی نه دی باندې کړی زریحو سیدنا ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه یکی از عشره مبشره ابو عبیده بن الجراح چې د قبر مبارک دی. ټاکسی والا ته مې مې دا ساين واخلا وی چر ته ځی هغه ورته دا شنو ابو عبیده بن الجراح وی تريد امین الامه عرب ما ته تريد امین الامه امیر الامه سره دی مه کنه امیر الامه سره ته کنه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم خوشاله شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دور د خزانی چارج ورکړو ابو عبید بن جراح رضی الله تعالی عنہ ته. پیغمبر د صحابه جون کړو په دې کې هر یو سړی ځان یو مستقل انجمن سه او مستقله دنیا وا څه شی وا ابو عبیده بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک فرمائے و ابو عبیده امیر الامه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه کل زخمی کریش ابو لولو فیروز د مغیره ابن شعبه رضی اللہ تعالی عنہ غلام دی میچنی بے جوڑو لی نمغیره ابن شعبه اغولا یدن ازادی ورکره با یدن ازادی ورکره با چه تا پیسی گتا نور بستاوی خسنور روپای سالانه با مالا ٹیکس راکی یعنی مغیره ابن شعبه ای کفیل موجود دو که ناسو باش کچه را اتری با دی پویی دی نو کل اما کفیلم پل سنه ازاد میزان نبس دوی کوا بس مالا سالان دور پیسی را کوا نو تی سلور روپای با سالانه مالا ٹیکس کفالت راکی سبرا کی کفالت راکی کفالت راکی مغیره ابن شعبه رضی اللہ تعالی عنہ چه کرا داور دوری نو دیر آده شکایت و کولت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا ویجی دا سلور رو پای دیر زیادی دی دا توسی کولی ما زکاوه دا سنوا چه مغیره اسو پرایویت شکل خونو چه پاپل طبیعت بایویش بایویتا چنو چطور یا بیشی چنو چطور نا دې ټول دنیا کې پرون مانا تمه خو ری تاسو کو وی جی ان کوم پرایویټ کالج یونا سکول نو سټا مې دا په تصور لا تا لا دې نو وی جی اته یې سره نو ما ورته نه ری پاس باندې نظر ساتي حکومت خلکو له ازادي ورکی خو په دې ازادي باندې قیود او حدود وي ا قیود او حدود ورته متوجه کی چې خلکو وینه ونسی فیس باخلي حضور باخلي که زیاتې د سکول اخراجات دې نه پوره کیږي نو موږ ته اپروچ یې او موږ نه چې موږ یې اپروچ کړو دا غیر پس په پیسې اته او نو دا چې په خپل خوښه ده صحیح او کوم تجارت چې دا بده الله تعالی دې رحم کړي زما په خاطر داسې مفید تجارت به نشته پر دې تجارت کوم برابرې په سکول کې نه وایي چا چا به دې ما سکول وایي او هغه چې به یې ما ته خو دې دې جاریاتو ته دا به وزر سره صحیح ها دې ځان ایدا کومه ورسې ها نن دا مرز په کوستاس خدمت کې چې ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا تران دے ورگ ویجر دے خبر توسیق مکوا تا صدور پیما پانے دیری زیادی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورگو اے ماوری دلی دی چیتے دیری قیمتی میں چنے جوڑے یعنی دیری پیسری کٹے اگر بھی جنا تا سے دیکھو گوڑے مونگم در کچھتے ہو چکرہ بریتان تا وہ الگلا بزنس دے الحمدللہ دومر گٹا کی دروازے کی جی دومر گٹا کی جی دومر گٹا کی جی سٹیٹس پر ابو دنا معاشرتی حیثیت جدا موجہ سی او جی بہن جون دے فلاں ماشی اگر نہ کا اگر پر مزے نہیں دے دا منافقت دے مزے نہیں دے دا منافقت دا خیانت دے دا بلا دا دو کلا دا فراڈ دے دا حرام جوړ دی خپل اولاد ته محترم ورو سو پر کې معاملات ټیک دي قسم دې کې یا خدای په روز بخل کې یا په روزو بخل کې لکه نه بخي عبد الله بن ابي اده خنزير فيه ودي را پیغمبر پس مصرف کې ودي را قران دې باندې نه تا ته ده خنزير فيه منافق محترم ورو نعاز به کوست تاس خدمت کې الله دې له منافقت نو سات ما پر مګر توبه ما دې زه تحفظ یو بټن د درویش یو بټن دا کله چې خبره کې هغه بٹن بندوا ما صحیح یعنی معنا دا چې تحفظات مساتا تحفظات مس زکه چې کله ته تحفظ وساتې مداهنت وای دی تا چې دې دا وګوره چې دا خبره خفه نشي او دې دا وګوره چې زما په فار ته نقصان ورسي نو که دا تحفظ دین ولا کې ته خبره واضحه کول شي رسول پاک خبره واضحه کول شي یا دې دې ذکر شي څه ورسي او چې کله دا تحفظ دي نه لکه د دېګر موشه په شان مخ خلک ته کار زده کی صحیح هغه ته وایي چې دا ته ډور په دې راځي ورته وایي خلک کوئی نه راځي په بي الله اکبر ها مول نو مول د میر دېګر به ما دا ورته شي چې په دې لار نه کړې وي د میر دېګر چې سوال کوي به یو ری نو نو ما په شي چې لار کړې ده دا شیخ احمد الله علی هغه ته ویلي مال دا نه لري په دې کې راځي چې کوم کمزورې کو کې خلک کوئی زنده باد محترم ورو نال به کوستا خدمت چې تحفظ وساتې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته وی د دې عالمې چن جوړې به ما له یو میچن جوړکا چې سی یو ګورم چې دا څنګه دا نو که ګنجائش پکې نه وي نو زه به مغیره به شوبته وم چې دا کم شه به سي د سرو رو پلا درې کا او کنه ګنجائش پکې نو شاید چې یو روپیه به سیوا کړو چې تغیر غټې نو ممکن دې چې یو روپیه به سیوا کړو نو دې مال یو میچن نہ چې دا څه وګرځید ابو لولو فیروز نو یې زو دا سي په چند جوړه کوم چې د قیامت د باب چولې ودري کی بنا او صاحب دا خبره وکړه اره ته عمر رضی الله تعالی عنہ دې سړی مال د مرګ دمګیرا کړو ما مړی دې دمګیرا ما مړی صحابه ورته یې مسو یې نه په پسې دې څه خبره تر اوسه دا څه کړی دې څه خبره کړې خبره باندې یې څه محترمونو بل او رسوار وخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله ما سره راغی مسلمان یو دې دا الله اکبر ابو لولو فیروز د میرا په خوا کې ناست او جام اور کړل نو یو نه سوار سره وا زاری یو به ور کړی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په خاص ربانه وو او سره پیځه گزارې ول په دې تشو حضرت عمر زخمونه ونیول د مسلمین یو وړخت شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورپسې نږدې ولاړو دا یې استخداف یې وکړ د لاس نه ونیسه مسلې ته وړاندې کړ دا لمن زخمی یې کړې بګدړې بچاو نه کړ پی نه کړې شو چې شاو ونیسه بب بب موږ به قیامت راشي دلته خو الحمدلله چې را دم شو د هغه شیخ برکات ته میوزیک کړ ما د سې تراس اکثر نه سپلای کړو یو یا مې د واسکټ بٹن یا د واسکټ بٹن خو طالبان ډېر ښه خلک دي طالبان ډېر ښه خلک دي خو د هوش په ځای پکې جوش دی او د شیخ امت د واشه دا د جوش په لري ته شي کله چې امت هوش کړي دی بیا الله کامیاب جوړ کړي چې کله صرف جوش ته پکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکل شرط ولکل شرط فطره په هر ایشو باندې په هر انسان کې یو جذبه پیدا کیږي، خو که جذبه صرف جذبه ای نو دا ختمیږي ډیر زر. جذبه چې صرف جذبه ای ختمیږي ډیر زر. فإن صدق وقال فرجوا منه وإلا فلا تعدوا في شيء. رسول پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اس یو سڑی کی جذبہ پیدا شوا کد جذبہ چین اللہ اس کا لکھ ہو گئے ما دو گئے سیلابونا پا دی پشکال کی ہمیشہ پا دی علاقہ ہمیں رازی کن رازی رازی اس نا سیلابونا سوپرا تبایی کی دا دی وجہ دادا چی مونگے دا صداد او مقاربہ ندکرے صداد او مقاربہ دارا چی دیل چینہ دی ورکا دغه سیلاب په دیوال نشته په دیوال ته ورسې بندورې شي په دیوال یو ټوټه په فساد به شرګون نه نوښته واکې نه د چینه لایس کا یعنی یو داسې روح ورکه په ناس پته چې دې رواني بیا وړاندې د ده حفاظت وکا ځکه دا اوبو هر قطر ډیر قیمتي ده اوبو ا د باران کې یو وخت راځي دا قابل استعمال او وي دا چې سمندر دران شي دا ناقابل استعمال شي زکه چې درته یې دا خوږي چې سمندر ترار شي دا تبخیش بیا ناقابل استعمال دي که حکومت هم پاتې پلانټونه ورته لګو صفایي کوو نو په هغه صفایي باندې دومره ډېره خرڅه کېږي چې هغه یو حکومت په اوس پوره نه دي. امریکې کومې پاورفل حکومت هغه یې نه شي کولی چې دا سارټ جودا کول دا نمکیان جودا کول د دې اوبو نه دومره ډېر مشکل دي چې په دې باندې ډېره زیاته خرڅه راشي. نو بیا به تاته یو بوتل هغه ملاویږي په 3000 روپۍ باندې نو تر 3000 روپۍ اوس کولی شي evaporation کیږي نو سره دا به evaporation کیږي د بخاراتو شکل په دې ډول پاتې کلا کوي د مبادیاتو په واقع شي صحیح تبخیر وشي د بخاراتو شکل کې بدل راشي چې کله یاد شي واپس د اوبو شکل کې بیا راشي پر تا تاسو یو ځای ته نو یو ځای قران کریم فرمایي ان کل شی خلقنا او الا كل شيء خلقنا بالقدر. الله تعالى فرمای ما هر یو اساسی ماده په یو خاص مقدار پیدا کړل. استاد چطور صاحب چې د کوم نیول چې دای په دې څه کې پیدا کړل پیلی نه دی دی الله وایي ما په نومبر چې دنیا کوم اشتیا مشکل ده اوس څه اشتیا نشته او ما وی باندې په محنت کې څه وکړي باغیو محنت کې یعنی ته ماده انکریز کول نه شي ماده انریچ کول شي انګلیسي الفاظ سره ساتي ماده انکریز کول نه شي ماده انریچ کول شي یعنی ماده کې د کمیت په اعتبار باندې اضافه نشي کولی د کیفیت په اعتبار کې محنت دی وګو نو بیا او پلاستیک او اوس پرې ځنه یو په دې رول باندې پلاستیک او اوس پرې په دې اوا کې باندې پلاستیک او اوس پرې په سمندر باندې نو دا ماده انکلوسیو نه ده ماده انریچیو ده. ما ورته دینه تایید کیږي د امام صاحب د مذهب چې ایمان اساسی شی دی په مسلمان کې لہذا د انکلوسیو دینه انریچ کیږي یعنی ده په کمیت کې اضافه نه کیږي په کیفیت کې. شیخ حسن جان صاحب د الله غوی پر رحمت کې او چونکی مدینه منوره کې پاتې شوی جمهور مذهب چې ایمان کې جرات او نقصان لازم امام بخاری باب تنه باب ماجا فین الایمان یزید و ینقص چې ایمان کې جرات او نقصان لازم نو شیخ رحمت الله علیه او فاطم مدینه منوره کې صحیح او امام بخاری ګره بخاری به ورو نو یقینا من ټول دې امام بخاری نو متاثر یو خو د ډیر احترام به وجود او ته چې تا یو خو چې څه به خبرې سره دوی نه اتفاق کیسته صحیح سره خبرې سره دغه اتفاق مو نشته ځکه زموږ د بابا مسلک دی. نو شیخ صاحب اغه ویلې چونکی رسول ظاهرا دا پدې دي چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي لہذا زمون اعلان هم دی چې جمهور طرف درې چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. رسول صلی الله علیه بیان کو ما زمون اعلان دا دی او بلکې دا مې مسلک دی چې ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي. رسول صلی الله علیه هغه بعض رکو هغه ما ته ستاره خبر ټیک دی نه سره هغه بعض رکو وی خبر ستاره ټیک دی تا نو ما ته خبر ذکر کړه ما ایمان او کفر ایمان او کفر دا نتیجه دی دا نتیجه دی که زدن ما ورته مې د ټولو علاقو کوم څه په خپل معنی فلسفه او منطق د سواد او چکیستر د خوښ شي د سواد او چکیستر او مې دا لون سه بشري دا په دې باندې مشهور نو ما دا مې د اوی نو سواد د تر پوسکا سواد مې تر پوسکا مې نتیجن اجتماع محل دا او اتفاق نه غیر محل دا نو مې زدن اجتماع محل دا او اتفاق مې ټول تر محل دا نو مور دې په پاتو کې بیا چې کیسه ولا فاصو مشو ورو کول پکاري ما دې نه دې په اجتماع او دفاع دوه محل د زدن اجتماع محل د دفاع محل دې د دې وې شی باندې ټولې نه وسپري کوو چې دې نو برګوي او چینی او سوري او زوري او ودي ځکه چې دفاع د زدن محل نه ده اجتماع د زدن محل ده نو مور درم ورو ایمان او کفر دا څه دي اجتماع ممکن نه ده تاسو په کې اوکې نو زدن نه دي تاسو په کې اوکې نو زدن نه دي ځکه سره به مسلمان دی او کافر منافق به د خلک یې وي صحیح نه یې سم پاتې مو یو دی یو سره دی یو خو دې نیمه کې یو ورشي تاسو ورته سوای اکبر نه باندې وي مې مذکر کې لیے هی ہے مذکر کے لیے ہی ہے مؤنث کے لیے شی ہے انگریزی کے جب مذکر ضمیر کے ساتھ ہی دیکھو شی شی فعل ہے جو شی نہیں مذکر کے لیے ہی ہے مؤنث کے لیے شی ہے جو نہیو میں ہو نشیو میں ہو مخنث اس کو کہتے ہیں کہ مذکر دا پا رہی دے مؤنث دا پا رشی دے بیچے نو ورطا ہی متوجہ کورشن نشی متوجہ کورشن نو ہوا نہیا دے تا تا درہم شیع ورشن چے نو ورطا ہو بے رشی نو ورطا ہیا دوالا ورطا پیو در لے یا ہو ہیا ناظران اس پہ کور تاس کے بردی جلد علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اللہ ستکون فتنہ وی مونږه مخرج د سره کتاب الله فيه نبو من قبلكم وی په دې کې خبر د دوران د خلکو حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه امین الامه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا زخمی شو عبدالرحمن بن عوف مصلی ته راوړل کو او خپل یو سایه ته پیوته او دا زخمی وشو ابو لولو فیروز زان لنا رستا حضرت عمر کو سے سار مان جگے دیار صرف نوالا دی دیار اس کا سان زخمیان کر زان لنا رستا تو دستی بچے رو رہا دیار اس کا سان زخمیان کر خو مس کیا ہم نو مات کرے مونز کیا ہم نو مات کرے مون خوب یعنی کرا سشینی ایس تو چلو کی جا کرتے یا تو خرد مان دیکھ سشینی سشینی تورتم اوس خلکو په دروازه منډه کړه نو دې د مصیبت په وخت کې د خلکو حواس ګډوډ شي نچ حواس گڑ بش کر سڑے کوئی مان پر بند کی یو کاکا اگر ندار مگر پر کو تیار ہو لار نو کالے دا نا پتی میں ہاں تر خدا آزاد کر مارے لگے درے وا نا پھال مارے لگے دی شو کو شان نو کے اخری وی نئے تو پورے ظالمانے کو پر بار ہو کی نو شین تو لو بند ما دے کاکا اب تھان میں خوشاں تا خوشاں تو غلط تا خوشاں سرجیلو تو دی پنے کے پنے دے واس تے میں تے مصیبت او کے چ حواس با تشی دا دا بین گل مصیبت دے وسان زب تو ساتا یعنی تو دا مصیبت تو رے او تشی نو تے مرد نہ زیاد بس شیت جوڑی ویش نو دی مرد دا زان دیا رسا تے حواس با کے حواس با پس زان دے کنٹرول نمو درم روز تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مان سن با صحابہ الور حضرت عمر دا زان دپار ساتھ کرے دے تو بتا رہے نوې تبل نشید د خار ورته کې خو ګورستا الفاظ انتهایی نرم پکار دي اته نه چې تسختیو کې ارګای شاهو کې او زه د زاید فانشم نو د قیامت په ورځ باندې به جناب رسول الله ته ملامت ولاړ چې عمره تاسو زما بيبي پر شړای سره سخته زړه مې متربوبلا او زاید الله ستاسو د فانشي حضرت اللہ ابن عمر راگ دروازے والا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے درالب من سوک عبداللہ و ابن کا عبداللہ و اسنا بچے دے عبداللہ ابن عمر حضرت عائشی جلد آوات میں والے پشک حضرت عبداللہ و دوئی و لیمان فاتب کی یا امامو رولی جاری و دے بچے پا دے کور کے رسول پاک صلی اللہ وی مادا انساره او جنه چیز مکور که بیکار کول حضرت عائشه او امهات المومنین طول دی با دا غریبانان و دا کورون و دا ماشومان و دا ودون انتظام کن دموگا طول رو بیان دوست کن بسلمان حضرت حفظه، حضرت صفیه، حضرت جبیریه، حضرت عائشه صدیقه رضوان الله علیه اجمعین محترم ورنو ما دے زائے دان سارو دے و غریب کور دو جنے دو آدھے انتظام کرو وی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور تا وی داران برن جامی دو سن جائے چھے وی ما بھی جدہ زمونگا کور تا فلانی کور مشمو بندرہ تا کر کر وی کور کار کی مسلم بھی جا کور ما دا بھی دو آدھے انتظام کر رہے نوی ما دے وی افیل مہاجرین ہم فیل انسار وعدی انتظام دی مهاجرینو کور کې کړلې که انصار به مو په دې جګړه منصاریا انصار کور کې نه کړلې صحیح وی رسول پاک راته وی چې عائشی بیا د انصار د ثقافت او د کلچر مطابق انتظام دی ولې نه دې کړې به ما وی چې سر وی انصار په وعده کې دف غړي وعده کې دف غړي به ما وی چې دف انتظام وو کوئی دا دف انتظام نو کو وی بیا ما ته وی چې تاسو له دې سره سوای ولینا نه ما یې سو وایو وی ما دې ان سات کلا واد کړي نو دا یو مشهور سانګ او مشهور غزل دی چې اتینا کوم اتینا کوم اتینا کوم اتینا کوم فحیانا وحیاکم ولولا الحنطه السمراء فلم تسمع غزاراکم اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا العجوه السمراء فما كنا بواديكم اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم نو دا ماشومان چې نه کوي دا یو دغه په کو او دا یو سره به زه نه تاسو په سکه یو غره نازندان وینه کې علي سلام و سلام مو کور کې موجود زما بابا راغی د جنکو د دف غوس او دا یو سره وي بیا د عثمان راغی هغه اجازه ته کوم یو شورا دی وی دې اسنا کې زو حضرت عمر د دا بابا راغی بلا راغی یا رسول الله د عمر اجازه کوړې لې راي ولا بس دا د عمر د نکو کې قدم کې خطو جنکو منډکلا ای بابا راغی بابا را دې چې چا د یو په وګړو چا یو شی یو په وګړو ته بل شی په وګړو ته ټول منډې کړې وی نبی عليه السلام او سلام تما نو ورای حجاب بدل حضور عليه السلام مسلم مسلم کیده نبی عليه السلام ورته یا عمر انك لرجل يفر منك الشيطان لتداس زور ورسړې چې په کمال اعتراض شیطان دا بلار نه منډکې شیطان هم تخفي دل بچی جاړم زکا چنه د امت ا زور اور وړيږي چې شیطان بوندا باندې یاري دا رضی الله تعالی عنه وی مور ز خدا سے درخواست میرا اور دې حضرت عمر پای د رضی الله تعالی عنه چې رسول پاک سره او دا غړ وسلی خلیفہ حضرت ابو بکر سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما من نبی الا وله وزیران من آل السماء ومشیران من آل الارض یو پیغمبر دنیا کې داسې تیر نه دی بلکې الله ولد وزیران د فرشتو نور کړي دی او کوم محترم ورونو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبد الله واپس راغے وی مور بی دی اجازت راغو دینا بچیا تا ورتا وی چې بابا لا ژوند دې وی چې موت وی اغي بد حیا او د مروت د وجه حق دي سره وی د دوه سره دا ما د کا سړی نه مو کړی ها د حیا او د مروت وی وی اغي بد حیا او د مروت د وجه حق دي وی چې څنګه لمر شو نړم به لاس نه خبر ورته وخت دی وفات دی او وی دا غین پاد تن بیا تا قضا او کک بیا ها او کړ حضرت عمر وفات شو عبد الله بیا لاړو وی مور بابا نو وفات شو نو ستا سره دې دې زای د فن کو اغه ورته بچې ما یو ځل ها کړی دی نو چې ها مې کړی دی هم اغه ها دی چې حضرت عمر دا غزای کې د فن کا نما تاسو ذکر کوټه دا د عمر کله زخمیو رضی الله تعالی عنه صحابه په پرشر راوړ د مطالعه په حواله چې چې مونږ داسې دې اسرس دې سهاره م پرې دوي سوکم وې سم ملنا خلیفتن مونږ په خلیفہ مقرر کا ما تاسو ته کتاب کې اسلام او سیاست او یو بل نیولې کې ریاست اسلامي کا تصور نو دواړو کې دا خبره نکړه ده چې په شریعت اسلامي کې د مشر د منتخب کولو درې طریقې دا معلومې دي یو طریقه دا د انتخاب ده د انتخاب ده دریمه طریقه دا د استخلاف ده او دریمه طریقه دا د استیلا ده یاد مې په طلب نه چې یاد کې بیا ورو ته شریعت سره یو طریقه دا د انتخاب ده دریمه طریقه دا د استخلاف دا دریمه طریقه دا د استیلا ده طریقه د انتخاب په احوال او ظروف موقوف ده ټول دنیا کې د انتخاب طریقه یو شان نه او سره د زمونږ سره منتخب شي ډونالډ ټرمپ صحیح اوس په مړي کوټ یا زما استاد عام خلکو ووټ هغه دنه دی واستې هغه خو سي واستې دا دی ووټونه 2 میلیونه ته نصیب وو څو وخت سیستم دې انتخاب وداري د هر ریاست د هر ریاست د پاپولیشن او د آبادۍ په اساس د هغه د کوهانو یا د دانشورانو ووټونه صحیح نو د بازې ریاست درې وی د بازې پنځه د بازې لس پنځه د سوي زمون د هغه ریاست اضافه شو دي ها 55 زمون د ریاست ټول کې لوي د کالیفورنیا نو دا وی پچ پر ووټونه دي بیا اصل انتخاب په هغه ووټونه باندې کې چې هغه زیات چا ته راو شو خبر څه کې را بیا بازې ریاستونو کې طریقې دا وی چې انت چا زیات ووټه وسته نو دا غ ریاست دا دا دا دا دا دا ووټ دا څو کسان ووټ دا بیا ټوټل هغه ته ملاو شي او دې وی الکترال کالج د الکترال کالج دا ټوټل ووټ هغه ته راشي بازی ریاستونو قانون دار دی چې ان د پرېښو په تناسب باندې هغه ووټ تقسیم شي چې دومره ووټونه ټرمپ سره وبستې دي نو په الکترال کالج کې 500 ووټونه به ترلاسه شي او دومره هیلري کلینټن وبستې دي نو د الکترال کالج 3 ووټه به ترلاسه شي نو چې دا کاونټ شي چې هغه ور په ګیلیا په سیاست شي نو په خپل ووټ کې هغه خو سم منتخب کړی و الکترال کالج کې نمبر د ووټونو د ټرمپ سره یاد راغلی او صدرش اندا دغه طریقې په برتانیې کې د ووټ ځانګړې طریقې زمونږ په پاکستان کې د ووټ نګلوسه دا چې کومه دغه وزیر اعظم د ګینشتای سره منتخب دی څو کې منتخب دی سره منتخب کې اوسه بیا وزیر اعظم منتخب کی په بلاد ډیرو ممالکو کې وزیر اعظم ډایرکټ منتخب کی ټول خلک ووټ ورکړي چې اجازه واسته وزیر اعظم شي خبرونه دې کړه یا مصدر شي نن د صدر دا د الکترونیک کال ته قومي سمدي سلور وړ صوبایي سمدي او سنت صحیح ا دې په کې شو ته ناسوب دي چې سرحد اسمبلی سو وټونه په یو ووټ حساب دي د پنجاب اسمبلی سو وټونه په یو ووټ حساب دي نو په هغه انداز کوم دوشي چې کوم سړی زیات باندې اثر هم نه کوي نو نفس انتخاب ما وی دا نفس انتخاب چې د تهذیب دي او د طریقې د انتخاب چې مختلف د مختلف ممالک د ثقافت دي صحیح دا څنګه سره یو ځای ته یاد اوسه دي پالیسه نو څنګه سره به ځای ته یاد اوسه دي او ثابته دادا دی په ګوره ثابته دادا چې ثقافت مقامی روایت کوي مقامی روایت او تهذیب عالمی روایت کوي لکه جامع اصول جامع کې نه دکتور صاحب اصول دا څه یې چې اصول به تر څو کې شو کې کالر والا چې شو کوټ پینټ چې او کې والے او څه درې ځان چې پیرا کړی خو دا تهذیب دی چې ټول انسانان جامع اچي او د جامو دا صاف په مختلفو خطو کې مخالف دا ثقافت دی چې د پاکستان ثقافت سره او د انډیا ثقافت د انډیا ورما راځي ای په تاسو په شان جوړي چې جوړي وا جامع جوړي د بنگال ورما راځي ای په تاسو بچي ای څه ای لنګ وی مریشیا والا هغه لنګ دا ثقافت دی خو بدن د ټول خوشي قران کریم فرمایي یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ما تاسو د پارا جام پیدا کړل دا اوس په جام کې دوه سیدونه باندې دا مشاره یو یواری سوآتکم چې بدن دې پټ شي څه یو کی بدن او دین وریشا ریش اصلا لغتا د مارغه بڼو ته وایي څه ته او مارغه چې باندې بس بیا کروشیت لري دې چې خسته کاری پس کاری او بڼو کاری نو سپته ولګی دا چې دا جاما یو طرف ته خو ستر دی ابل طرف ته دا زینت دی لہذا هر معاشره کې هغه جاما به تر دا چې کوم زینت او عزت کرے شي زینت نو ما په وګوري ما را کړو څو کتابو چې په بربر سر باندې موسکی ته ما موسکو په جنگي کې ورکی چې کو بیلې پټي موسکو په جنگي کې ورکی صحیح او ما موسکو که سره جمعه تر دې د کور وار پر دغه واه ځای کې موسکی ای شو ما پر دې نه ما سره دې نه دا چې موس په کې کې کدي کې دا به تاسو کې چې د سړي ټوک موس په کې کې کدي کې خبر مو زين ګرار نو ستوند عبادت با عبادت په کوم سره سړي ټوبه بار سړي ټوبه نو پر یو خبر عام کې پکې نو ګوتا دې علماء حضرات تاسو په پټکی نه جوړي صحیح پټکی جوړي طالبان پټکی وایي ښا څه کوي پټکی وایي هغه شیخ رحمت الله علیه زه په سره کله کله سفر کې صاحب سره تمر شیخ سره سره موسم کې کله کله په اونډه کې دوه پټکی هم نکوزو واسکټ به هم نکوزو صدر به هم تاسو په سر کې راځو په څنګه څنګه سفر کې هم به مګری په ما د پرستان په اړه نو ما کیدا واسکټ یا د پټکی د لګوي نه چې له آرام سره اوسې ما ته یې مرګریا یو خو دې کې زګات نه اوی بل مسله دا چې بس بیا سړی غافل او دشي تهجد ته قضا شي دا دې خود د پاره کې ډیر اهتمام وکړي سړی بیا غافل او دشي سوشي تاجد ته قضا شي امو کو زمو یو مولوی سے قضا سی عذاب دنیا زمان کی کثرت نہ کرنا تو کہ کرنا موسم سر کرنا کرنا موسم کی روشتیم لندی بھی نہ نکم ورتوی وی کم سے دا وہ حال جمعہ کو دکی گی کہ بار زمین دے کور سر کڑی دے کور سر بار دا گوا وی جمعہ کو دکی گی کہ تا جاگ کو دکی گی نہ کم سے دا وقت ہے اگو دے بس دا زیادہ گول چ بانگ سورات پکی نہیں نو مونږ هم چې د کی او مونږ او چې خدای دا ځای ته نشته ته باندې سورات دی رشید سره رحمت الله علیه فرمایي چې نبی سره غافل او دشي نبی تهجد ته قضا شي نو محترم ورو حس له کوله تاسو خدمت کې چې د عمر رضی الله تعالی عنه د صحابه وې چې سملنا خلیفتن و مونږ پاره او خلیفہ مقرر کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جواب ورکړ ان لم اسمی ولم يسمى من كان افضل الخلائق وكمال جانم خلافت د پاروان بس نو د ټول مخلوق بهتر سړی د جانم د خلافت د پار نو بس د رسول پاک سره د جانم خلافت د پار نو بس نو اشارات بلا د نو وینو مې د جانم خلافت د پار چې باغې کې نو د سړی مې ذکر یو مثلا خلافت هم ذکر ادروایز خو دلالتان بنا دې روایت موجود دی د ابو بکر خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ او وین کزه د جانم واخلم نو چې سو زمانہ به تر واغ په نوم باندې خلیفہ مقرر کړو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله بیمارو یو خطی ونیک ملفو پتا کې بار صحابه ته ورک به مان بعد کلا وکي مان بعد کلا وکي نو کې اتفاق بلوک نو دا سړی تاسو لپاره مناسب دی تاسو لپاره دا خبره کوم درجه یې کړه دا خبره باندې ورته ځان په یوه دا ضروری دی ویلې په خلافت لپاره مناسب دی نو دا صحابه چې کوم نو دې کې بعد صحابه اشاره مباشرونه نو هغه ورته وی چې زموږ قبول دې چې تاسو په لې دی یو خدا چې ته ارحم امتي محمد به امتي محمد دویم دا چې ستاسو د دوی مو کار تجربه مو شهاده ده حضور اسلام سره ته پاتې شوې هغه تجربه دی دا چې تاسو ویلې د نارو ته نه به تاسو سره وي یو حضرت یې اختلاف رضی الله تعالی عنه یعنی هغه اختلاف وکړو هغه وی وی زمان تایید د امکان عمر کدانو د عمر فاروق زمان اتفاق ده؟ بچنه دانو د عمر فاروق سری باز خلکو باندې ته باندې په کې وو بس بیا ذکر کړل دي او په دې وو بیا ذکر کړل دي چې زما اتفاق و ان کان عمر اگر کدا و مې ما په دې دا ان په دې نشتا دا ان وو بیا په کې نشتا ان کان عمر اگر او کې کچر دا عمر دا ان شرطیه دي دا ان کوم شرط دا شرطیه دي به کچر دا عمر وي زکا به دې ته په وجه لا ته وکړ په بالو کې تی به راځي او هغه جاندار سره او جاندار سره حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر کا خبر ہم واضح کر دیا حضرت یہ تھا خبر ہو گیا حضرت ابوبکر نے مسکے سے صحابہ پوچھی کہ عمر کون ہے عبد الرحمن ابن عوف انا کہ جو عمر ناس تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تحفظ پیش ہوئی تھی کہ عمر ضرور ہے اس اعتراض میں تھا خدا کی وہ سکتے والا مطلب ہے سکتے بے خبر تو دیگر کو نقوال بنا دی اور خبر تیری ار دی ری زګ دې قاضی وروم بنې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی شپه میاشت دې قاضی وو اچا ولا کې سره نه وښه په کې ګور په نن دا دې تاسو چې دې کچاران کچاران اخر دې کچاران کچاران ماضی زانو اخ په خو تاسو په مرګ کې حضرت ابوبکر ورته وی دې سخت زګو چې څنګه یا زما یې بای زرو مشیر مې وو زنه دغه سختای په برابرۍ وکړه کله یو وخت ما یو موقف سخت اختیار کړ هر دوه مر زما مقابله کې په نور به ولې نه دا کار نه کړ صحیح وی دا سره سیاسي په هیم دی دته دا پتر چې کوم ځای سختي پور دی او کوم ځای نرمي پور دی نو مو درو ورونو هر جو عمر رضی الله تعالی عنہ کې نو نه خپلم نو ته وکړ نو رسول پاک نو نه نو واسته کنو واخلم هر دوه وکړ نو ما واسته د خلیفہ لپاره او بیا یې خپل وتا ویما باندې ما واستو ما باندې واستو اس اخلاف مې کړو خو کابو پیدا مې جماه باندې اس اخلاف مې کړو کدا بو خزیف آزاد کرتا تکتور غلام سالم باندې افریقا له ودا فرقنیا ورنګ څنګه تکتوري و هغه قران تکتور غلام چې زړه دې د اسپورماو نور د زاسپینو نو دا هغه باندې نا او می استخلاف کړه او بیا په پیدا د جرا او وی کال لا تا پوس کړه چې وا عمر ابو عبید ولې نو ما بچوا کې وی جیتا زګا چې رسول پاک د تامین الامه ویری دي چې دا امین دی تاسو دې او د حکومت د پاره امین پکار دی حکومت د پاره څه پکار دی د حکومت د پاره امین پکار دی چې د قوم پیسې د سویټرلند بنګور نه راځي یو ګډول یو تخت دی چې پانا مرته دی وړي زموږ ټول او ما ته وګورې طالبان او تاسو خلک ورته پیغام عام کړی موږ به شه مولانا سره په سره یو بل بل خبرې کړو صحیح هغه ما ته ویلي نو چې را په سلو کې بل خبرې نه زما ډېر خفګان نه خو کوي باندې وې مولا قال چې ما په پروپاګاندا کې مال دا زور مال دا زور راکې چې دې باید چې حقیقت نظر واقعي کې دا پروپاګاندا شروع شي چې اول شروع شي دا زکه شروع شي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عائشہ باندې غزوه بنو مشترک کې تهمت او الزام چې یې درو دا ولې دي کړو عائشہ سره دښمنی وا عائشہ سره چا یې دښمنی وا نو پیغمبر یې کور کې کینو چې خبر نه کړي سې کور پیغمبر یې کور کې کینو چې دې چا سره د مخ له ګور پاتې شي بل دا خبر نه کړي صحیح دا باپ د دعوت بندو نو ستاسو دا پروپاګاندا چې جوړ کیږي او راځي د دې استاد د ګیرې پټکی او مسیر مدرسې د پاره جنگ کوي د دې د پاره جنگ کوي هغه به د کوشش کوي نو وي کور دا سې کینوي چې دا د خپل مرګو سره دا ساحل کوي چې هغه ورته پروپاګاندا کوي مورانا سره کولی تاسو نو کاوه مورانا سره پرولې پیسي مورانا سره تاسو مورانا سره نو دا خبره مال زور راکې نو ما ورته مې دی باندې ځان اسه مخه کو وینځور مې دی وګور مې دا دی عقیده ده نبی علیه السلام فرمایي چې دا په سیمه نیمت کړي په دې رده در په سیمه دي تکلیف در کړي دا سانی کړي پرته در کړي سیدنا ته پر کړي قیامت پر بعد ابو یې نیک اعمال تا ته بدل کې ملایي وی اده په کمی حدیث ته یقینا مې عقیده نو ما ورته مې ابا عامه الناس دا وی ګور نیک اعمال مشنا صحیح نو مې اجر پر پروپاګاندا کې نه ورته پر سوال دی روزانه مې کیږي نما په دې باندې په پکې غوا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ریکا بو بيد جون دی او الله تاسو کړه چې عمر دی ولې ما په یې زکه چې ستا پیغمبر وې دا امین دی او سالم مولا دا بو حذیفه ولې نو ما ورته ویل چې او الله زه جمعې نا سم سالم تیرش سالم رسول پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وی هازا رجل یحب اللہ دا سرے دا خدای بے خواہ دے دا سرے دا خدای بے خواہ دے خواہ دے کنم دا خواہ دے وچہ دا پتش دل دے راز جد کی زم دا خدای بے خواہ دے یو سر دا دوان جی کوئی او گوائی بیشتا دا وحی دا پیغمبر خبر وحی دا ہاں دا سالی مولا بی خوزیفا دا باب کیو ہے حضا رجل کی دخبر مشایخ و اساتذه او دغی د ټول خاندان احترام واجب لازم دی سجه واجب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوي چې ان کان الرحمن ولد فانا اول العابدین دې ته د رحمان بچی وې تر ټول له موږ موجودار حسین دا صاحب په تاسو ډیر منه کما وړي منه صحیح شیخ صاحب وایي چې د صاحب احترام ثابت شو نو صاحب چاته وایي د حق مالک وي اغه حق لري صحیح حق نو عزيزان دا زما د اساتذه او د مشایخ او زامن دي درته زما په نظر کې لري ډېر احترام او یقینا دا شرعي وظیفه ده شرعي لازم دي ایمان زما دا سي اساس لري چې دا کوئی زمون دنیا دار نه دي دینداري په کې نشتا خو زه اوی دوم پاسم احترام ور کوم زه ته زوال وان زما سره دې سړي ټوب چې ده باغې سړي ټوب کې راځي د والد سي بيسال لہذا دے حق لئی کما بندے چیزتا احترام برکم ناظرانو حضرت صابق سے زمون مشر دے حضرت صابق سے زمان مخدوم زادہ دے نچے ما وقتر میدے بات دورزم مجھے اب حد کم حاضر شرمائی سے کم وقت تاسو مناسب گنائی مجھے کم وقت تاسو مناسب گنائی ناگر بیچے التس سو پوری تبایان کے نبیہ کو دلیل رحمت رسی چھوٹی شیدی او صرف تاریبان بھی میں مو چې دا صدا بیان عوامي باندې وشي مې څه د تاسو سره وکړې مې ما دا وکړای چې په خاطر باندې کومه باجا راغور مې کرا ته مې چې باجا راغور مې هغه به شروع وکړم ته صاحب اطمان او حکم رات کول په ناروا دي مې کوم وی نو مې زه به دا منسوخ فرمان بیا جاری کړم بسم الله را دې مې کړه او مې دان مې کولا او کاری نو زه زار وړاندې دې راځم په کوستا خدمت کې الله تعالی دا خبرې خپل جان ته قبول او منظور کړي دغه خطا او لغزش چې الله تعالی دې معاف کړي الله تعالی دا علوم دا د دې دوه دی واچو دې ترجی ورکړي الله تعالی دا مرکز علمي دې زیات کوي کی دا ټول مراکز دي ریا نو موږ ورکړو ته مې دې خو غوري زرداري سي اوس خدای په خبرې خو خلک کوئی او ټول اخبارات او رسائل کی اپ عدالت ته مسله لرا وای کرپشن یې کوي څه کوي کرپشن نو شین څه ټول رسا مونږ نه وایي چې کړه ما خو عدالت ثابتې خو کې صدرت دلاله وڅ څه شي چې ویني کرپشن یې کړلې نو ما یې کومه نه سره کرپشن کړی چې دې دې ما ماز دې کړه حالات ویل چې دې موږ یې تا مایشه ماماز وی کله خالاز وی له کېری دی لوې پارٹی کو زرداری سره چلا یو بل لوې پارٹی نو شریف سره چلا ائی ټول پادر دونو کېری کړی دی دغه سره وای دی مناسب مدار کې چا وته نو د خدای خاطر وکې د دې سړی تایید وکې او پسې شاته وتره گئی بلکې اون سره سره دې کمزور ما بل دارو کې دعا کوي یا الله ته مولانا سید جمعیت د پاره ژوندې ساتي مولانا سره سره دارو حقانی له پاره ژوندې ساتي دعا امیر وای امیر ته مولانا سید جمعیت د پاره ژوندې ساتي مولانا سره سره د دارو لپاره الله تعالی سره سره په اونګه کې دې برکت واچي دا دارو د زموږه پہچان دی دا زموږه شناخت دا زموږه عزت دی دا زموږه عظمت دی صدر اور شیخ رضیس مولا سلیم اللہ خان سے رحمہ اللہ اگر کوئی نن وفات سی ہوئی دے زمون پہ خیفتہ کے اگر شیخ مطلب اللہ سے حضرت مدنی آخر میں شاگرد او غالباً بتا خیفتہ کے دے حضرت مدنی ما تبل شاگرد نہ دے حالی کہ دے سی کو بھی ہو یا بغیر معروف لی یا بے مون نکر جنو ما سلیم اللہ خان سے دا دے حضرت مدنی تقریباً پہ خیفتہ کے اخیر شاگردو اور دے روی استڑی کڑی دے وفاق المدارس دے پارا ٹھوڑ مدارس دی دیو دے پارا اگر کیو دعاو کہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد باری و اصحابی اجمعین اللہ رب اغفر لنا و له وارحم علیه و لا تعذب و جنة و صلاح و مصمان و صلاح المؤمنین اللہ رب ارفع درجاتی فی قوم الجنہ اللهم ربنا اتقرب من الجنہ اللہ تعالی تور درجات عالی و کی خدای خدمات دینیه پر ډیر صحیح صاحب کې کریم خدای جنت الفردوس ماوا او ملجا او کړ دے الله تعالی د هغه په وفات باندې کوم خراج پیدا را کریم خدای له دې لپاره نه عمل بدل پیدا کړي کنه عمل بدل نه پیدا کړي الله بدل ولا پیدا کړي ذکر الله تحت الرجال زمانه ده کوم رجال چې جدید دا غي نه خالی پاتې کوم رجال دا ډیر کم تر کیږي چې الله او شیخ احمد الله علیه وفات شو الله تعالی یې اوی اغزای پسادق سے بانے آباد کا او خواہ آباد دکھتے ہیں جو روح بات یا اللہ مولانا سلیم اللہ خان سے وفا سرکا مخلا پیدا شوید ہے خدا ادا خدا بخبر فضل میں ربانے بارے پورتی بخبر فضل میں ربانے بارے پورتی ٹور مدارس بدی باپ کے ٹور علماء اتر آبار تعفیت مستحق دی نصر دا چی مونگ جامع فاروقی سر تعزیت کو بلکہ زہاں سر تعزیت ذکر مونگا مصابیو تا مولا سلیم اللہ خان سے وفات پانے کریم اخلی تو اندر یاقی آگے وقتی اللہ تعالی تد وفاق حامی ناصر و محافظ شی وفاق المدارس حامی ناصر و محافظ شی دے وفاق المدارس حامی ناصر و محافظ شی اللہ دا مدرسی ہو ساتی خدای مساجد ہو ساتی اللہ گیری و پکی ہو ساتی خدای مولیان طالبان ہو ساتی